Program Trzeci Polskiego Radia. Nocna Polska, Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witamy. Rozpoczęliśmy od prehistorii, od nagrania zespołu Manku. Który to był rok? Panowie z Manku są Krzysztof Łebski, Radek Łuka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wieczór. Myślę, że to był rok 91 chyba. To jeszcze przed płytą, to tak jak nagrania, właściwie można powiedzieć demo. Troszkę. Tak, to jest tak, że dobijaliśmy się do kogoś, kto by chciał ewentualnie nas wydać i dobiliśmy się wtedy do studia Izabelin, do Andrzeja Puczyńskiego. On mówi, no fajnie panowie, fajnie, zapraszam was, zróbmy próbne nagrania i wtedy chyba nagraliśmy dwie piosenki. No były Srebrne Koła i Wyprawy. Tak. Czyli potem dwa single kolejne. Tak. To były. Tak, no tylko tych wypraw to jakoś tak niespecjalnie pamiętam. Może myśmy jedną piosenkę nagrali, ale wydaje mi się, że były dwie. No to skoro nie pamiętasz, to teraz może zagranie wyprawy, czyli numer jeden, piosenkę z pierwszego singla, ale już w tej wersji, która wyszła na płycie. Kolejny fragment historii Grupa Wanku. Wyprawy, Radek, kiedy włączyłem tego singla, pierwszego singla, to właściwie był pierwszy polski singiel kompaktowy. Tak, podobno. Jak pamiętacie, z wyprawami. To Radek powiedział, że je popłaczę za chwileczkę. No bo nie słyszałem tego chyba od tamtego czasu, przyznam szczerze. Ale po latach postanowiliście jednak wrócić już nie jako Manku, tylko jako zupełnie inny zespół. Opowiedzcie o tym waszym dochodzeniu do tego, żeby połączyć siły po latach. Ty? Ja? Wiem. Krzysztof wiele razy myślał o tym, żeby zająć się na co dzień innymi rzeczami, żeby zrobić muzykę. Nie myśleliśmy o powrocie Manku, czy o, po prostu, żeby się, spotkać się w jakimś tam przyjemnym gronie, może nie do końca tym samym, w którym tworzył się zespół Manku i pracował, ale w jakimś gronie, które może się po latach spotkać, mieszkają w tym samym mieście. Albo i te, ja też myślałem o tym w pewnym sensie, że ta nasza muzyka, wiadomo, że wszystko leci do przodu i zmienia się kontekst, zmieniają się też gusta muzyczne, człowiek się rozwija, ale w pewnym sensie czułem, że ona tak bardzo się nie zestarzała. Oczywiście może to jest lekko pretensjonalne, jak tak mówię, ale miałem przebłyski w mojej głowie. Ale troszkę z boku. Aha, miałem przebłyski w głowie, że parę rzeczy, które robiliśmy, że one są, nadal potrafiłyby mi się podobać. Krzysiek myślał o tym samym, I on zaczął pracować, ale ty już sam może powiesz, nad tą płytą. Ja dołączyłem po dość długim czasie, może nawet po paru latach, i zaczęliśmy trochę wszystko odkręcać, trochę na nowo pracować, ale stwierdziliśmy, że jest to bardziej bliskie manku niż się spodziewaliśmy. Chociaż to się wcale tak manku nie nazywa teraz, ale... To jest tak, że ja moment wcześniej poznałem takiego człowieka, który nazywa się Wojtek Beszłej i z nami gra w zespole Element, i to jest gitarzysta. I zaczęliśmy robić jakieś piosenki, ale tak jakoś, tak jak Radek mówił, bez specjalnego ciśnienia, no po prostu zaczęliśmy grać. I był taki moment przełomowy, jakoś tak życiowo, że nagle pojawił się taki moment, że ja potrzebowałem mocno uzewnętrznić jakieś swoje emocje. I powstały właśnie takie dwie dla mnie kluczowe piosenki, A jeśli nie dziś i Do widzenia. I teraz zatrzymam twoją wypowiedź na chwileczkę, bo właśnie A jeśli nie dziś, posłuchajmy, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Thank you. zespół Element, czyli Radek Kuka, Krzysiek Łebski w studiu wraz ze mną. Powiedziałeś o A jeśli nie dziś, że to był taki ważny utwór, troszkę przełomowy dla twojego myślenia o dalszym graniu. To jest tak, że nagle powstają takie kompozycje i mają taki ładunek emocjonalny, no że wiem, że musimy z nimi pójść dalej, bo to nie fajnie, gdyby one zostały i byśmy sobie je puszczali w ogóle w domu. I też, wiesz, no miałem świadomość, że mam się czym podzielić. I wtedy poprosiłem Radka, żeby przyszedł w ogóle, żeby nagrał basy, ponieważ uważam Radka za w ogóle wybitnego basistę. No nie jest rzeka, to prawda. No taka prawda jest. I no... I Radek zagrał basy. Radek na tyle się wkręcił w ten projekt, że powiedział, chłopaki, w ogóle, no, lubię was, jesteście fajni. Chciałbym z wami pograć. My oczywiście bardzo byliśmy szczęśliwi. No i tak wtedy jeszcze nie było nazwy niczego i można powiedzieć, że ten zespół jakby popchnęliśmy już później dalej. No i później nad następnymi rzeczami już pracowaliśmy wspólnie. To, co porobiliśmy, poprzerabialiśmy. Radek miał ogromny wpływ na produkcję, w ogóle wyprodukował tą płytę. No i tak to... Naprawdę, bo Radek się teraz zajmuje produkcją w dużym stopniu. Tak. Ja myślałem, że powiesz, że fajnie, chłopcy, jesteście fajni, ale chciałbym coś pozmieniać. To tak myślałem przez chwilę. Ale tego nie powiedziałeś. No tak, rzeczywiście. Zaangażowałem się w to, ale to głównie wynika z jakichś emocjonalnych więzi i z przyjemności pracy. Ja też rzeczywiście produkuję w miarę dużo rzeczy, robię muzykę do filmów i to najbardziej mnie pochłania i to było zawsze moim największym marzeniem w takim świadomym życiu muzycznym, ale tu praca z chłopakami była takim... No, pewnie nie wszyscy słuchacze mają zespoły albo mieli, ale jest w tym pewna magia, że spotykasz się z kolegami, koleżankami, z jakąś grupą ludzi i po prostu nie patrzycie na zegarek, nie patrzycie na to, co było rano, co będzie jutro rano, tylko siedzicie i gracie i bez konsekwencji jakby co z tego wyjdzie. Samo to tworzenie jest czymś zupełnie magicznym. No tak. Nawet jak się trochę pokłócimy, że chce każdy trochę inaczej, to i tak jest to świetne, bo te kompromisy też później dają dużą satysfakcję. Nie? Znaczy, no, dla mnie to też jest tak, że każdy na jakimś innym etapie życia, każdy emocjonalnie też gdzieś zupełnie indziej i się nagle spotykamy i nagrywamy w pewnym sensie z poprzednim zespołem, łączy nas to, że tam też emocjonalnie bardzo podchodziliśmy do siebie i do tego, co chcemy pograć. I to wszystko wynika z tego, że jakąś taką tą dojrzałość i to wszystko, jak postrzegamy muzykę teraz, chcieliśmy po prostu przekazać. W ogóle to jest naturalne dla kogoś, kto tworzył, grał i tak dalej, że no musisz się podzielić z ludźmi tym, no bo taka jest w ogóle... Istota taka próżności. Istota jest, no można tak powiedzieć. No. To dobrze, to w takim razie utwór kolejny, o którym wspomniałeś już wcześniej. Do znów czerni biel w kalendarzu. Nowy dzień delikatnie zgarbię się, ruszam do nie ma mnie. Zespół Element. No to wróćmy do tych opowieści o waszym wspólnym graniu. Do widzenia również. No, nawet nie wiem, co moglibyśmy powiedzieć jeszcze w ogóle, bo no, muzyka się broni w ogóle chyba za nas. No mógłbym powiedzieć o tym, że na przykład świetny perkusista z nami zagrał w ogóle, który nas poniósł w ogóle, to jest Radosław zaprosił. Może Radosław dwa słowa na ten temat? Tak, pan nazywa się Łukasz Moskal. W takiej branży uchodzi za takiego kozaka perkusji, gra w takim zespole ze swoją dziewczyną i z jej siostrą Sister Woods, grał z Kasią Nosowską, grał w Zakopower parę lat i był takim najbardziej chyba ekspresyjnym członkiem tego zespołu, oprócz lidera oczywiście. Tak, no świetny. Chciałem bardzo, żeby do tej produkcji, którą rozpoczęliśmy w takim kameralnym gronie trzyosobowym, korzystając oczywiście z komputerów, automatów perkusyjnych, które uwielbiam, żeby dołączył człowiek, który zagra na żywych bębnach i trochę to odkręci. Pojechaliśmy do super studia w Wiśle, które pracuje w takim analogowym, oldschoolowym stylu. No, kiedyś to było bardzo modne studio. No, ono zasługuje na taką wieczną modę, bo właśnie jest ponadczasowe. Jest tam fortepian, wielki Yamaha, na którym zagrałem w każdej piosence, co też poniosło nas w jakąś trochę inną stronę, prawda? No i tam złapaliśmy takiego ducha i dlatego jeszcze przed audycją mówiłem Tomkowi, że w zasadzie miałem poczucie, że zanim ta płyta dotarła do jakiegokolwiek słuchacza, ja już czułem się trochę spełniony, że mogliśmy ją nagrywać właśnie w tym studiu, że Moskold przyjechał i tam zagrał jak należy i że to wszystko tak się ładnie jakoś tam potoczyło. No i że sobie, tak jak też przed chwilą mówiłem poza anteną, że chcieliśmy, ja przynajmniej zawsze mam taką nadzieję, że jeszcze zrobić jakąś piosenkę, która będzie odrobinę oryginalna albo bardzo oryginalna i że nie będzie hałą, że ta formuła piosenki po prostu będzie szlachetna, bo jak wiemy z historii, piosenki potrafią być świetne, szlachetne, ponadczasowe i chcieliśmy zrobić to samo teraz. A jeszcze ja bym dodał do tego wszystkiego, że no to też jest tak w ogóle, że wykombinowaliśmy sobie potem pomysł na to, jak się dzielić z ludźmi. I czasy są takie, jakie są, więc wymyśliliśmy, że musimy zrobić klipy. I to też jest ciekawe, bo... To powiedział pan reżyser. Bo to sami sobie robimy w ogóle. Jak jesteś reżyserem, to co masz robić innego? No tak wyszło w ogóle. Ale fajnie w ogóle, bo też ta wypowiedź nasza jest taka kompletna. Bo jak do, na przykład do pierwszej piosenki poprosiliśmy Tomka Trajanowskiego, żeby nam napisał scenariusz, ale do już następnej piosenki gitarzysta nasz, czyli Wojtek, napisał scenariusz. A to Tomka Trajanowskiego z telewizji Polonia? Tak, tak. Do tego scenarzysty i autora bajek, tak. No tak, razem byliśmy, do jednej klasy chodziliśmy. Naprawdę? No na uniwersytecie. Świat jest mały. Tak. Tomek jest wspaniałym, wrażliwym człowiekiem, a do tego fanem muzyki ogromnym. I wymyśliliśmy, że właściwie Krzysiu, że Tomek powinien napisać, jeśli mu się ta piosenka spodoba. No, jakby mu się nie spodobała, też by napisał, bo się lubimy. No i tak. No i tak fajnie się stało, że jakby ten obraz, ten przekaz, to wszystko jest takie, powiedziałbym, w pewnym sensie można powiedzieć kompletne teraz. No mam nadzieję, że tak jest. Powiedziałeś o teledysku i kiedy wróciliście do internetu ten pierwszy teledysk, to podobno odzew był całkiem niezły. No, cały czas... To zasługa bohaterki teledysku. Po prostu myśmy się tam nie pokazywali z jakichś wiadomych nam względów. No dobra, muzyka jest najważniejsza. Nie? No niby tak, ale gdyby tak było, to by nie było teledysków. Teledyski są ważne. Tam wystąpiła Paulina Gałązka, która jest aktorką, zresztą zdolną. No i całkiem... urodziwą. No i dobrze to zrobiła. Ładna historia. Myślę, że to też miało znaczenie. Mówimy o teledyskach, mówimy o produkcjach tak zwanych, a czy kiedykolwiek zagraliście razem ten materiał na żywo? Nie. Nigdy jeszcze go nie zagraliśmy razem na żywo. Zamierzamy to zrobić, ale postanowiliśmy sobie, przepraszam Krzysiu, że tak od razu wystartowałem, ale uważam, że musimy zjednać sobie po prostu jakichś słuchaczy takich, którzy by chcieli na ten koncert przyjść. Nie ma co ukrywać, że konkurencja jest spora, zespołów miliony, piosenek również, więc jak poczujemy, że już możemy, to na pewno to zrobimy. I ważne jest to, że słuchacze w trójki dzisiaj słuchają tych piosenek właściwie przedpremierowo, płyty jeszcze nie ma. Płyty jeszcze nie ma, myślę, że będzie w tym roku, ale ale jeszcze jej nie ma, tak. Jak nie, to sobie sami wydacie. Dokładnie. Nie będzie chciało. Na pewno będzie analog. Dwaj panowie, Krzysztof Łebski, Radek Łuka, zespół Element. Dziękuję panom i życzę, żebyśmy spotkali się już przy okazji wydania płyty niebawem. Bardzo miło, dzięki. Dzięki. I znowu jestem sam, tylko ja, no i szum. Wiem, że cały czas lekko tak sunę w dół. Który to już raz piję sam, gubię się. Który to już raz nie ma ciebie, kocham cię. Przecież cały świat to nie ja, pada deszcz. Jesień ma twój kształt, profil twój daje sens. Jeszcze raz duży łyk tego chcę. Który to już raz nie ma ciebie, nie ma mnie. Nie wiem jak i skąd jestem tu. Nie wiem co dzieje się, jeszcze nie. Może ktoś, tak jak ja, szuka wciąż. Może to nasza moc. Niestety, niestety. to zespół Element. Kiedyś panowie grali w zespole Manku. I do tego Manku jeszcze powróćmy w tej chwili. Bardzo ważna płyta, płyta Twój Wstyd, nagrywana w Paryżu, zabrzmi w tej chwili utwór, który ten krążek rozpoczyna. Ja potrzebuję ciebie, zespół Manku z płyty Twój Wstyd. Album został zarejestrowany w Paryżu przez nieżyjącego już Markusa Bella z grupy Opposition. Ja miałem przyjemność nawet gościć kiedyś u Markusa w domu, ale to już było po nagraniu płyty zespołu Manku. Ale fakt, że zrobił to absolutnie zawodowo. No i szkoda, że były tylko dwa albumy Manku. Potem już nie było nic. No ale jest element, który powrócił. To zobaczymy, jak się potoczy kariera panów dalej. A w tej chwili troszkę inaczej zagramy. Teraz będą trzy covery. Piosenki świetnie znane. Artyści właściwie też, bo będą Muchy, Dick for Dick i Anna Patrini, a także Nowika z Muchami, Halina Frąckowiak i będzie Papierowy Księżyc. Wszystko, czego dziś chcę i Szał niebieskich ciał. Lecz nie na...

trzy piosenki z drugiej ręki, chociaż tak jedna nie do końca. Na początku były właśnie Muchy z Haliną Frąckowiak w jej przeboju Papierowy Księżyc, potem Dick for Dick i Anna Patrini Wszystko, czego dziś chcę. Przypomnę młodym odbiorcom, że to piosenka, którą na początku lat 80. wylansowała Izabela Trojanowska. No i potem Nowika w przeboju Manamu Szał niebieskich ciał. Krótsza wersja niż ta manamowa, bo to, co zrobił Manam, trwało 7-8 prawie minut, także znacznie, dwa razy dłużej praktycznie. A teraz będą trzy nowości, trzy zespoły, właściwie dwa nowe, jeden już grający od lat, mający na koncie parę płyt, ale piosenka zupełnie świeża. Superhero like Brando, potem będzie Siren's Hill, no i The Cats na koniec.